suka mokili na ebiesa na moko ezanga komo na tindeli yomaloba na mikanda soki serake yano na eba mama soki okoki kolinganga atambala moko de toko eema banso malekio na mwana etike butu sekomona elongi na yo yebisa papa oyebisaka mama nakoya na ndako litambo ya libala ata mokolo apona nde nakoya mpe tokozelaka ngai eleisa ayo molino ozali mwana moke mpe na kitoko naluliyo na motema moka e ay sanga moko na suka mokilio kombo na yebi te kombo nango na yebi te anga na yebi sanga moko na suka mokilio kombo na yebi te kombo nango na yebi te Tite, kine langa isango na yo, bolimo na ngesua mwabuya. Mama na tite, beto kwe, yo. Bolino zali mwana zaire pena kitoko, aye. Beto kwe, yo. Nalulio na mote mama kwe. Mama eto kwe yo bolino zali mwana moke pena kitoko aye eto kwe yo pena nalulia na mote mama kwe bebe eto kwe yo eto kwe ye mama eto kwe yo eto kwe Yo. Kutu mpenge Ko mama Betoko ye Maleli ye Mwana mou Mama, yo. Yeah.